Banaimboa. Mobali na yo olo baki ngai na sala ka ki se fe na li bala na bino madilu tikaye alo balo balo balo bay makamboye a sala ka aye bakate babala bala ye atambola ka bato ba monaka ye na banda ko ye a kontaka ba plafond ya ndako funda ka ye na ba kwenyo soye a telemaka ba chauffeur taxi ba monaka ye ba vedette ye a kamataka ba naimbwa ba monaka ye pona nini a panza yo sango alobi yo salaka ki se fe ah. Naimoto na kote la kayo mamwe ye ye ye naimoto na ebi ba sekele mamwe ye ye ye lelo na komi moto mabeo mamwe oyebita ngwenge ndaka o mamwe oko kanisa ngai mamu nake ye ata ofingi ngai ndumba mamwe o mamu kindumbu za kofianga mamu kindumbu za musala provisoire ete mamu ngape nalaka lina libala na ebi pasi ya libala bongo na kindumbu za kofianga mamu omona na ndumba kuma mabana te omona na ndumba mata te omona na ndumba akuma na esikaka te te mamu na suete te yayo mpe mikolo ekokufa so okomi na esiko ya biso na kotuna yo ah. Eloko nini okoluka ye mamu e eloko nini okoluka mamu yeye signature osi ozwa mamu landa nzela ya libala mamu landa nzela ya libala mamu ye ye ye yango ebandisa yo na poto mamu ye ye tika kokosa mobali na yo mamu ye ye soki a telefone loba obimaka mamu mamu yo moko ebisai nga mobali no atino na poto na oboko lobana mokombo so soki ngungini esui yo olobi yo mobali no atelefonaka yo 2 fois par jour kuta peso na karne ya sheke mamu amonaka so mobali na telefone na 6h surtout na minui amonaka o likolo ekiti akoti na salle de bain asali monzele abimi na salon ata likolo ya mwana akamatikisi ya bangungi ake epai ya mwana moke afundaka epa tata na ye akamatikisi ya bangungi apompe apompe apompe apompe apompe apompe mpo ntango akobima ntango akozonga mwana wana ayeba te ke mama azongi akozonga obele okoya niamu makolo niamu niamu papa bana mpe mpe atikalaki 6h matin koki nani wana ngai mamu o naoki aza loba kuna nani sala attention mamu makambo nakoyoka vraiment batela personnalité na ngai mpe oza na poto papa ozala na confiance na ngai nayebisaka yo ifo ozala na confiance kasi likambo moko na kotuna nano papa ba na sango mosika mpasi na motema o nalobi o makambo nga nayoki ozwi mwasi moko atekaka soki azwaka mapa na mama poto soki mpe na covadise eske likambo yango eza ya solo to ya lokuta wana leki ya mwana mwasi oyo mbwa kangi na 21 te oyebi ye bien ebangisinga mwa ete o c'est pas vrai antoine akamwaki non nakosala ngo te chéri oza wanga ya motema papa batela obe bana na ngai yo mpe kosala nga boye te o batela obe personnalité na ngai nayoki chéri je t'aime eloko nini okoluka ye mamu ye ye eloko nini okoluka o mamu ye ye ye signature osi ozwa mamu landa nzela ya libala o mamu landa nzela ya libala o mamu ye ye ye yango evandisa yo na poto mamu ye ye Tika koko sa mobali na yo mamo Sokia telefone loba obimaka mamu.